तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, पूछो के मुद्दा क्या है। दिल नादान तुझे हुआ क्या है, हमको उनसे वफा की है, दर्द की दवा।